महाभारत विराट पर्व समय पालन पर्व त्रयोदशोध्याय। भीमसेन के द्वारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मल्ल का वध। जनमेजय उवाच एवं ते मत्स्य नगरे प्रच्छन्ना कुरुनन्दना अत ऊर्ध्वं महावीर्या किम कुर्वत वै द्विज। जन्मेजय ने पूछा ब्राह्मण इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले महापराक्रमी पांडु पुत्रों ने इसके बाद क्या किया। वै सम्पायनुवाच एवं मत्स्यस्य नगरे प्रच्छन्ना कुरुनन्दनाः आरातयन्तो राजानं यद कुर्वत तत्त्रिणो। वै सम्पायन जी ने कहा राजन इस प्रकार मत्स्य देश की राजधानी में गुप्त रूप से निवास करने वाले पांडवों ने राजा विराट की सेवा करते हुए जो जो कार्य किया वह सुनो। तृणबिंदु प्रसादाच धर्मस्य च महात्मनः अज्ञातवासमेवं तो विराट नगरे वसन् युधिष्ठिर सभास्तारो मत्स्यानाम भुवत्प्रियः तथैव च विराटस्य सपुत्रस्य विशाम्पते सयक्च हृदयज्ञस्तान क्रीडयामास पाण्डवः अक्षवत्यां यथा कामं सूत्रबद्धा निबद्विजान। राजर्षि तृणबिंदु और महात्मा धर्म के प्रसाद से पांडव लोग इस प्रकार विराट के नगर में अज्ञातवास के दिन पूरे करने लगे। महाराज युधिष्ठिर राज्यसभा के प्रमुख सदस्य और मत्स्य देश की प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। राजन इसी प्रकार पुत्र सहित राजा विराट का भी उन पर विशेष प्रेम था। वे पासों का मर्म जानते थे जैसे कोई सूत में बांधे हुए पक्षियों को इच्छानुसार उड़ावे उसी प्रकार वे द्योतशाला में पासों को अपने इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदि को जुआ खिलाया करते थे। अज्ञातं च विराटस्य विजित्य वसुधर्मराट भ्रातृभ्य पुरुषव्याघ्रो यथार्हं संप्रयच्छति। पुरुष सिंह धर्मराज युधिष्ठिर जुए में धन जीत कर अपने भाइयों को यथा योग्य बांट देते थे इसका राजा विराट को भी पता नहीं लगता था। भीमसेनोपि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि च अतृष्टानि मत्स्येन विक्रीणीते युधिष्ठिरे। भीमसेन भी नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ जो मत्स्य नरेश द्वारा उन्हें पुरस्कार रूप में प्राप्त होते बेच देते और उससे मिला हुआ धन युधिष्ठिर की सेवा में अर्पित करते थे। वासांसि परिजनानि लब्धान्यन्तः पुरेर्जुनः विक्रणानश्च सर्वेभ्य पांडवेभ्य प्रयच्छति। अर्जुन को अंतःपुर में जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र प्राप्त होते उन्हें वे बेचते और बेचने से मिला हुआ मूल्य सब पांडवों को देते थे। सहदेवोऽपि गोपानां वेशमास्थाय पांडवः दधिक्षीरं घृतं चैव पांडवेभ्यः प्रयच्छति। पांडुनंदन सहदेव भी ग्वालों का वेश धारण कर पांडवों को दही दूध और घी दिया करते थे। नकुलोपि धनं लब्ध्वा कृते कर्मणि वाजिनां तुष्टे तस्मिन् दर्पति पांडवेभ्य प्रयच्छति। नकुल भी घोड़ों के शिक्षण का कार्य करके महाराज विराट के संतुष्ट होने पर उनसे पुरस्कार स्वरूप जो धन पाते उसे सब पांडवों को बांट दिया करते थे। कृष्णा तु सर्वान् भ्रातृस्तान निरीक्षन्ते तपस्विने यथा पुनर्विज्ञाता तथा चरति भामिनी। तपस्विनी एवं सुंदरी द्रौपदी भी उन सब पतियों की देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती जिससे फिर कोई उसे पहचान न सके। एवं संपादयन्तस्ते तदान्योन्यं महारथाः विराट नगरे चेरुः पुनर्गर्भधृतायिव। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए वे महारथी पांडव विराट नगर में बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हो। सा शंका धार्तराष्ट्रस्य भयात् पांडव सुता तदा प्रेक्षमाणा तदा कृष्णाम् उसुच्छन्नादराधिप। राजन, दुर्योधन द्वारा पहचान लिए जाने के भय से पांडव सदा सशंक रहते थे, अतः वे उस समय द्रौपदी की देखभाल करते हुए भी छिपकर ही वहाँ निवास करते थे। अथ मासे चतुर्थे तो ब्रह्मण सुमहोत्सव आसीत समृद्धो मत्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः तत्र मल्ला समापेतुर्दिग्भ्यो राजन् सहस्रशः समाजे ब्रह्मणो राजन् यथा पशुपतेरिव। तदनंतर चौथा महीना प्रारंभ होने पर मत्स्य देश में ब्रह्मा जी की पूजा का महान उत्सव मनाया जाने लगा। उसमें बड़ा समारोह होता था। मत्स्य देश के लोगों को यह बहुत प्रिय था। जन्मेजय उस समय विराट नगर में चारों दिशाओं से हजारों कुश्ती लड़ने वाले मल्ल जुटने लगे। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर की सभा के समान उस राजधानी में लोगों का जमाव होता था। महाकाया महावीर्या कालखंजा इवासुरा वीर्योन्मत्ता बलोदग्राराज्ञा समभिपूजिता। वहाँ आए हुए विशाल काय और महान बलशाली बल कालखंज नामक असुरों के समान जान पड़ते थे। वे सब अपनी शक्ति और पराक्रम के मद से उन्मत्त थे एवं बल में बहुत बढ़े चढ़े थे। राजा विराट ने उन सब का खूब स्वागत सत्कार किया। सिंह स्कंध कटिग्रीवा स्वदाता मनस्विन असकृलब्ध लक्षास्ते रंगे पार्थिव सन्निधौ। उनके कंधे कमर और कंठ सिंह के समान थे। वे निर्मल यश से सुशोभित और मनस्वी थे। उन्होंने अनेक बार राजा के समीप रंगभूमि अखाड़े में विजय पाई थी। तेसा मे को महानासेन सर्वमल्लान था वयत आवलगमानम तम रंगे नोपतिष्ठति कश्चर। उन सब में एक बहुत बड़ा पहलवान था जो दूसरे सब पहलवानों को अपने साथ लड़ने के लिए ललकारता था। जब वह अखाड़े में उतरकर उछलने लगा उस समय कोई भी उसके समीप खड़ा ना हो सका। यदा सर्वे विमनस्तस्ते मल्लाहत चेतसः अथ सुदेदतम मल्लम योधयामास मत्स्यराट। जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये से उस पहलवान को लड़ाने का निश्चय किया। नोद्यमानस्तदा भीमो दुखे नैवा करोन्मतिम नहि शक्नोति विवृते प्रत्याख्यातुम नराधिपम। इस प्रकार राजा से प्रेरित होने पर भीमसेन ने पहचाने जाने के भय से दुखी होकर ही उससे लड़ने का विचार किया। वे राजा की बात को प्रकट रूप में टाल नहीं सकते थे। ततः स पुरुष व्याघ्र शार्दूल शिथिल चरण प्रविवेश महारंगम विराटम अभिपूजयन। तदनंतर पुरुष सिंह भीम ने सिंह के समान धीमी चाल से चलते हुए राजा विराट का मान रखने के लिए उस विशाल रंगभूमि में प्रवेश किया। बबन्धकक्षां कौन्तेय ततः संघर्षयञ्जनम् ततस्तु वृत्त संकाशम भीमो मल्लम समाह्वयत जिमूतम नाम तम तत्र मल्लम प्रख्यात विक्रमम। फिर लोगों में हर्ष का संचार करते हुए उन्होंने लंगोट बांधा और उस प्रसिद्ध पराक्रमी जिमूत नामक मल्ल को, जो वृत्तासुर के समान दिखाई देता था, युद्ध के लिए ललकारा। ताव भौ समहो साहौ उभौ भीम पराक्रमौ मत्ताविव महाकायौ वारणौ षष्टिहायनौ। वे दोनों बड़े उत्साह में भरे थे, दोनों ही प्रचंड पराक्रमी थे। ऐसा लगता था मानो 60 वर्ष के दो मतवाले एवं विशालकाय गजराज एक दूसरे से भिड़ने को उद्यत हों। ततस्तौ नरसार्दूलौ बाहुयुद्धौ समीयतुः वीरौ परम संघृष्टौ अन्योन्य जयकांक्षिणौ आसीत सुभीम संपातो वज्र पर्वतयोरिव। अत्यंत हर्ष में भरकर एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहुयुद्ध करने लगे। उस समय उन दोनों में बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। उनके परस्पर के आघात से इस प्रकार चट चट शब्द होने लगा मानो वज्र और पर्वत एक दूसरे से टकरा गए हों। उभौ परम संघृष्टौ बले नाते बला उभौ अन्योन्यस्यांतरं प्रेप्सु परस्पर जयेषिणौ। दोनों अत्यंत प्रसन्न थे, बल की दृष्टि से दोनों ही अत्यंत बलशाली थे और एक दूसरे पर चोट करने का अवसर देखते हुए विजय के अभिलाषी हो रहे थे। उभौ परम संघृष्टौ मत्ताविव महागजौ कृत प्रतिकृतैश्चित्रैः बाहुभिश्च सुसंकटैः सन्निपातावधूतैश्च प्रमाथोन्मथनैस्तथा। दोनों में भरपूर हर्ष और उत्साह भरा था। दोनों ही मतवाले गजराजों की भांति एक दूसरे से भिड़े हुए थे। जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तब दूसरा फौरन उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था। दोनों एक दूसरों के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों आपस में गूंथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुचाल कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता था या उसे लिए दिए खड़ा हो जा अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मथ डालता था। प्रमाथ तथा उन्मथन आदि मल्लयुद्ध के दांव पेचों के नाम हैं। इनकी व्याख्या नीलकंठी आदि टीकाओं में मल्ल शास्त्र के अनुसार इस प्रकार दी गई है। निपात्य पेषणम भूभौ प्रमाथ इति कथ्यते यत्तुत्थायां गमथनम तदुन्मथनमुच्यते क्षेपणे मुष्टिभिश्चैव वराहोद्भुतनिस्वरैः तलैर्वज्रं निपातैश्च प्रशिष्टाभिस्तथैव च। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी सूकर ने चोट की हो। कभी परस्पर तर्जनी और अंगूठे के मध्य भाग को फैलाकर चीटों की मार होती और कभी हाथ की अंगुलियों को फैलाकर वे एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। क्षेपणम कथ्यते यत्तु स्थानात् प्रत्यावनम हठात् उभयोर् भुजयोर् मुष्टिरुरो मध्ये निपात्यते मुष्टिरित्युच्यते तद्यैर्मल्लविद्याभिशारदैः अवांगमुखम स्कंधगतम भ्रामयित्वा तदै भजः क्षिप्तस्य शब्द स भवेद् वराहो धूत निस्वरः तर्जन्यंगुष्ठ मध्येन प्रसारित करो हि यः संप्रहार तलाख्यासु संग्राहो वज्रमेष्यते अंगुल्य प्रसिता यासु ता प्रशिष्टा उदीरिता सलाकान खपातैश्च पादोद्धृतैश्च दारुणैः जानुभिश्चास्म निर्घोषैः शिरोभिश्चावघट्टनैः। कभी वे रोष पूर्वक अंगुलियों के नखों से एक दूसरे को बकोटते, कभी पैरों से उलझाकर दोनों दोनों को गिरा देते, कभी घुटने और सिर के टक्कर मारते जिससे पत्थर टकराने के समान भयंकर शब्द होता था। तद् युद्धम अभवत् घोरम अशास्त्रम बहुतेजसाम बल प्राणेन शूराणाम समाजो सव सन्निधौ अरज्यत जन सर्वसोत्कृष्ट निनथो निर्दोत्थतः बलिनोह संयुगे राजन भित्रवासभयोरिव प्रकर्षणाकर्षणयोः अभ्याकर्ष विकर्षणैः आकर्ष तूरथान्योन्यम् जानुभिश्चापि जघ्नतु। कभी वे प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी आगे पीछे दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी सहसा पीछे ढकेल कर पटक देते थे। इस तरह दोनों दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से एक दूसरे पर प्रहार करते थे। उस सामूहिक उत्सव में पहलवानों और जन्म समुदाय के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल शारीरिक बल तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन इंद्र और वित्तासुर के समान भीम और जीमूत के उस मल्ल युद्ध में सब लोगों का बड़ा मनोरंजन हुआ। सभी दर्शक जीतने वाले का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। आकृष्य क्रोडीकरणम प्रकर्षणम उदाहृतम आकर्षणम लीलयैव सम्मुखीकरणम स्मृतम पुरः पश्चात् पार्श्वयोश्चाभिम् आकर्षो भ्रमणम तथा पश्चात् प्रपातनम वेगात् विकर्षणम उदाहृतम ततः शब्देन महता भर्षयन्तौ परस्परम् व्योढ़ो रसकौ दीर्घ भुजौ निरुद्ध कुशलाभौ बाहुभि समसज्जेताम् आयसै परिघैरिव चकर्ष दोर्भ्याम उत्पात्य भीमो मल्लम अमित्रः निनदन्तम् अभिक्रोशन् शार्दूल इव वारणम् समुद्यम्य महाबाहुर् भ्रामयामास वीर्यवान् ततो मल्लाश्च मत्स्याश्च विस्मयं चक्रे परम। तदनंतर चौड़ी छाती और लंबे भुजा वाले कुश्ती के दांव पेच में कुशल वे दोनों वीर गंभीर गर्जना के साथ एक दूसरे को डांट बताते हुए लोहे के परिघ मोटे डंडे जैसी बाहों से बाहें मिलाकर परस्पर भिड़ गए। फिर विपुल पराक्रमी शत्रुहंता महाबाहु भीमसेन ने गर्जना करते हुए जैसे सिंह हाथी पर झपटते उसी प्रकार झपटकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। यह देख वहां आए हुए पहलवानों तथा मत्स्य देश की प्रजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भ्रामयित्वाम् सवगुणम् गतसत्त्वम् अवेतनम् अचेतनम् प्रत्यपिंसन् महाबाहुर् मल्लम् भुवि विभुकोदरः। सौ बार घुमाने पर जब वह धैर्य साहस और चेतना से भी हाथ धो बैठा तब बड़ी बड़ी बाहुओं वाले विकोदन ने उसे पृथ्वी पर गिराकर मसल डाला। तस्मिन् विनिहते वीरे जिमूते लोक विश्रुते विराट परमं हर्षम् अगच्छद् बांधवैः सह। इस प्रकार उस लोक विख्यात वीर जिमूत के मारे जाने पर राजा विराट को अपने बंधु बांधवों के साथ बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रहर्षात् प्रददौ वित्तं बहुराजा महामनाः वल्लवाय महारंगे यथा वैश्रवणस्तथा। उस समय कुबेर के समान महामनस्वी राजा विराट ने अत्यंत हर्ष में भरकर वल्लभ को उस विशाल रंगभूमि में ही बहुत धन दिया। एवं स बहुंसु बहुन मल्लान पुरुषांश्च महाबलान मृघ्नन मत्स्य राजस्य प्रीतिमाहरदुत्तमाम। इसी तरह बहुत से पहलवानों और महाबली पुरुषों को मारकर भीमसेन ने मत्स्य नरेश विराट का उत्तम प्रेम प्राप्त किया। यदास्य तुल्यः पुरुषो न कश्चित् तत्र विद्यते ततो ब्राघ्रैश्च सिंहैश्च द्विरदैश्चाप्ययोधयत। जब वहाँ उनकी जोड़ का कोई पहलवान नहीं रह गया तब विराट उन्हें व्याघ्रों सिंहों और हाथियों से लड़ाने लगे। पुनरन्तःपुरगतः स्त्रीणां मध्ये विकोदरः योद्धते स विराटेन सिंहै मत्तै महाबलैः। कभी कभी विराट की प्रेरणा से स्त्रियों के अंतःपुर में जाकर भीमसेन उन्हें दिखाने के लिए महान बलवान और मतवाले सिंहों के साथ लड़ा करते थे। विभत्सोरपि गीतेन स्वनृत्येन च पांडवः विराटं तोषयामास सर्वाश्चान्तःपुरस्त्रियः। पांडुनंदन अर्जुन ने भी अपने गीत और नृत्य से राजा विराट तथा अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों को संतुष्ट कर लिया था। अश्वैर्विनीतैः जवनैः तत्र तत्र समागतैः तोषयामास राजानं नकुलो नृपसत्तमम् तस्मै प्रदेयं प्रायच्छत् प्रीतो राजा धनं बहु विनीतान् नृसमान् दृष्ट्वा स देवस्य चाभितः। धनं ददौ बहुविधं विराट पुरुषर्षभ। इसी प्रकार नकुल ने जहाँ तहाँ से आए हुए वेगवान घोड़ों को सुशिक्षित करके नृपश्रेष्ठ विराट को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर राजा ने पुरस्कार रूप में उन्हें बहुत धन दिया था। इसी तरह सहदेव के द्वारा शिक्षित एवं विनीत किए हुए बैलों को देखकर नरश्रेष्ठ विराट ने उन्हें भी इनाम में बहुत धन दिया। द्रौपदी प्रेक्षतान सर्वान क्लिश्यमानान महारथान नाति प्रीतमना राजन निश्वास परमा भवत। राजन अपने संपूर्ण महारथी पतियों को इस प्रकार क्लेश उठाते देख द्रौपदी के मन में खेद होता था और वह लंबी सांसें भरती रहती थी। एवं ते निवसंस्तत्र प्रच्छन्ना पुरुष सभा करमाणितस्य कुर्वाणा विराट नृपते सदा। इस प्रकार वे पुरुष शिरोमणि पांडव उस समय राजा विराट के भिन्न भिन्न कार्य संभालते हुए वहाँ छिप कर रहते थे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि समय पालन पर्वणि जिमूत वधे त्रयोदशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत समय पालन पर्व में जिमूत वध संबंधी 13वां अध्याय पूरा हुआ।